www.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 kwietnia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowych zakażeń koronawirusem nieco ponad 9 tysięcy. Tydzień do tygodnia, jeżeli zostawimy te dane, mamy spadek rzędu 27%. Od poniedziałku na szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły się rejestrować po 2 roczniki dziennie. Rząd ogłosił nowe zasady dotyczące zapisów. Z Unii Europejskiej płynie kolejny apel o zatrzymanie budowy Nord Stream 2. Widać to już wyraźnie. Trzecia fala epidemii opada. Ostatniej doby wykryto nieco ponad 9200 nowych zakażeń koronawirusem, o 4000 mniej niż tydzień temu. Trend spadkowy widać też po liczbie zakażeń w województwach, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W tej chwili w skali kraju mamy 39 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. W ostatnich tygodniach nie notowana liczba. Nadal trudniejsza sytuacja w województwie śląskim. Jest to jedyne województwo, które notuje ponad 50 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Pozostałe województwa są już poniżej tego progu 50. Jutro zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, przeanalizuje dane i ogłosi, co dalej z obostrzeniami. Jak mówi Wojciech Andrusiewicz, minister zdrowia rekomenduje rządowi regionalne podejście dotyczące restrykcji. Tam, gdzie ta sytuacja jest najlepsza, tam, gdzie obok tego dużego spadku zakażeń i tej minimalnej liczby zakażeń, jeżeli tak możemy mówić w porównaniu chociażby do województwa śląskiego, jeżeli temu wskaźnikowi towarzyszy również dość niskie obłożenie łóżek szpitalnych czy łóżek respiratorowych, bo pamiętajmy, że będziemy musieli spoglądać na te dane właśnie z tych dwóch stron. To podejście regionalne na pewno w tych rekomendacjach, które przedstawi minister Adam Niedzielski, jest zawarte. W tej chwili zamknięte są sklepy meblowe i budowlane, centra i galerie handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek i drogerii. We wszystkich placówkach handlowych obowiązują ścisłe limity osób. Rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje do najbliższej niedzieli. Od poniedziałku zaczną obowiązywać nowe zasady rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19. Od 26 kwietnia jednego dnia będą mogły się zapisywać po 2 roczniki, a potem nawet po 3. Zmiany dotyczą także sposobu postępowania w przypadku, gdyby szczepionka miała się zmarnować. Za tydzień ruszy rejestracja od razu dla 2 roczników, osób urodzonych w 74 i 75 roku. I później kolejne roczniki 7 maja, 8 maja i 9 maja będziemy uruchamiali po 3 roczniki i 9 maja wszyscy będą mieli wystawione e-skierowania. Mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Minister poinformował też, że od 28 kwietnia ruszy rejestracja na szczepienia osób w wieku od 30 do 39 lat. To ci pacjenci, którzy w styczniu, lutym i marcu zgłosili chęć zaszczepienia się. Z kolei od 4 maja podobną możliwość będą miały osoby między 18 a 29 rokiem życia. Natomiast jeszcze dziś ukaże się rozporządzenie, które zmienia sposób postępowania w przypadku możliwości zmarnowania szczepionki. W takiej sytuacji dany punkt będzie mógł zaszczepić każdego pełnoletniego pacjenta. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Około 1 200 000 jednorazowych maseczek trafiło do Białegostoku z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Będzie je można odebrać w przedszkolach i szkołach. Dobrze, bardzo dobrze. W tych czasach oczywiście, że maseczek nigdy za wiele jest. Niestety, wiadomo, jednorazowe to szybko schodzą. Każdy chętny mieszkaniec może odebrać 4 maseczki. Eliza Pilawicz-Roszkowska z Urzędu Miejskiego. To są takie maseczki medyczne, 3-warstwowe. Na każdym kroku są nam bardzo potrzebne. Utworzyliśmy 160 punktów dystrybucji tych maseczek. Są to jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego. Szkoły, przedszkola, żłobki. Komu wydajecie? Wszystkich mieszkańców. Może przyjść każdy. Mamy obowiązek zakrywania usta i nos. To dobry gest, przypominający, że trzeba nosić te maseczki. Na pewno dla ochrony. Ja noszę, pani nosi i zachęcam wszystkich do noszenia. Lista miejsc, w których można odbierać maseczki, znajdziemy na stronie Radia Białystok. Nowe osoby dołączają do partii Polska 2050 Szymona Hołowni. To dotychczasowy poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń, samorządowiec, burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski oraz warszawska aktywistka, wcześniej członek Stowarzyszenia Polska 2050 Wanda Brociek. W lutym zostało zarejestrowane koło sejmowe Polski 2050, później przekształcono je w koło parlamentarne. W kwietniu sąd zarejestrował partię Polska 2050 Szymona Hołowni.

Pamiętamy kiedyś Neil Diamond, no a później ta niezwykła przygoda z filmem Pulp Fiction. No, tych wspomnień nie zabraknie dziś w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Ale będziemy także wyglądać w przyszłości i to tej nam tu bliskiej. O wczorajszym pierwszym locie, takim próbnym, testowym marsjańskiego drona mówiliśmy chwilkę po tym właśnie fakcie, a dziś więcej, bo już troszkę więcej za sprawą tego, co przekazała nam NASA. Nie wprost z Marsa, ale ze Stanów Zjednoczonych wiemy i między innymi o tym będziemy mówić już za kilka chwil. 12 minut i 12 sekund na cyfrowym zegarze. Łatwo dostrzec, że to czas. Umówmy się na gitary. Gotowe? Gotowe. Jedziemy. Yeah. się, że oklaski się należą. Tak, śmiało, śmiało, śmiało. Wspólnie z Nirwaną i z ich akustycznym wykonaniem. 16 minut po godzinie 12 w labiryncie, w gąszczu nowych technologii, także odnajdujemy to, no już nie nowe zjawisko, ale też nas zaciekawiło, co to takiego obecne też w mediach społecznościowych, no i zdaje się, że chyba na co dzień nam towarzyszy. Szczegóły tego za moment, ale wcześniej spragnienie gitar, no to bardzo proszę. Oni potrafią. 20 minut po południu w naszej audycji częściej będziemy zerkać w przyszłość, starając się też obserwować rozwój nowych technologii, no ale będziemy też przyglądać się problemom, które właśnie ten postęp ze sobą niesie. Zorganizowane kampanie manipulacyjne w mediach społecznościowych w zeszłym roku odbywały się w aż 81 krajach i takie dane opublikowali naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie. Ta tendencja nasila się, bo w 2019 roku kampanie manipulacyjne dotyczyły 70 krajów, a 3 lata wcześniej tylko 28, choć to i tak sporo. Użytkownicy mediów społecznościowych niemal codziennie mają styczność z podejrzanymi newsami. W labiryncie nowych technologii o fake newsach Piotr Firan. fake newsy, czyli nieprawdziwe informacje, często sensacyjne, które opublikowane w mediach mają za zadanie wprowadzenie odbiorcy w błąd. Problem dotyczy głównie internetu, gdzie trudno dotrzeć do redakcji czy autora, ale nie tylko. Mediom tradycyjnym także zdarza się powielać nieprawdziwe informacje. W Polsce istnieją trzy główne kręgi tematyczne, gdzie fake newsów tworzy się najwięcej. Medioznawca dr Klaudia Rosińska. Były fake newsy na temat polityczne. Oczywiście na temat partii politycznych, ale też na temat zagadnień kojarzących się z polityką, na przykład jakichś gospodarczych. No i obszar drugi, który dla mnie był bardzo takim interesującym naukowo zagadnieniem, to był temat społeczno-polityczny, no a mianowicie tematyka dotycząca środowisk LGBT. I w tym obszarze powstaje bardzo dużo fake newsów po różnych stronach światopoglądowych. No i trzecim to jest obecnie już bardzo temat aktualny, kwestie światopoglądowe, religijne głównie. Użytkownicy, klikając odpowiednie treści, zamykają się w świecie informacji zgodnych z ich preferencjami. Tak tworzą się bańki informacyjne. Ja zawsze powtarzam moim studentom, że im bardziej zgadzają się z jakąś informacją lub im bardziej są zadowoleni z informacji, która do nich dociera, tym bardziej powinni ją zweryfikować, bo tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie zauważą pod wpływem pozytywnych emocji jakichś luk lub wątpliwości co do prawdziwości tej informacji. W Polsce jest ponad 19 milionów użytkowników mediów społecznościowych. Sprofilowana rzesza odbiorców, którzy 2,5 godziny spędzają przy ekranach smartfonów, jest wręcz wymarzoną grupą, gdzie można szerzyć dezinformacje. Kluczowe jest uświadomienie sobie tego, że one są dostosowane do tego, co my myślimy, bez względu na to, czy mamy bardziej liberalny światopogląd, czy bardziej konserwatywny, do każdej z tych grup są skierowane zupełnie inne fake newsy, po to, żeby jeszcze bardziej utrwalić w tych grupach pewne antagonizmy. Podgrzewanie temperatury dyskusji to nie wszystko. Chodzi o to, żeby odbiorca w dłuższej perspektywie utwierdzał się w fałszywym przekonaniu na dany temat. Kluczowe w walce z fałszywymi informacjami jest rzetelne sprawdzenie źródła informacji. Mamy w Polsce kanon mediów, które możemy nazwać mediami profesjonalnymi, czyli takimi redakcjami jak Polskie Radio, redakcje telewizyjne czy internetowe, które są już na rynku bardzo, bardzo długo i należą do grup medialnych, możemy oczekiwać, że te informacje będą na bardziej profesjonalnym i wiarygodnym poziomie niż informacje ze źródeł, nie wiem, 124.net, gdzie pierwszy raz słyszymy taką nazwę. Bardziej zaawansowanym narzędziem, ale nadal prostym, jest wyszukiwanie obrazem. Za pomocą wyszukiwarki możemy sprawdzić, jaka jest historia obrazka dokumentującego dany artykuł. Oprócz tego z pomocą przychodzą nam profile w mediach społecznościowych, ale też witryny takie jak StopFake albo Demagog.org. Jednak częściej odwiedzamy naszą oś czasu i zwracamy uwagę na publikowane tam treści, niż zaglądamy na strony, które wskazują fałszywe informacje. A zatem zachęcamy do zmiany priorytetów. O nieprawdziwe informacje pytał Piotr Wiran. I coś mi się wydaje, że nie tylko na pierwszy rzut braliśmy fake newsy, jeszcze do tego ważnego tematu będziemy powracać w labiryncie nowych technologii. Ciąg dalszy nastąpi. Wybacz, proszę, lecz Trójka. Program trzeci. Letter on the way. Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA poinformowała wczoraj i śledziliśmy to na żywo równo 24 godziny temu, że marsjański dron Ingenuity wzbił się w powietrze, odbywając pierwszy w historii kontrolowany i napędzany lot w atmosferze innej planety. Start małego helikopterka odbył się bez problemów. Śledziliśmy to wczoraj, jak wcześniej mówiłem, ale czekaliśmy także na te uzupełniające informacje od Agencji Kosmicznej NASA. Konferencja prasowa odbyła się wieczorem polskiego czasu, a dziś wrócimy do tego, no myślę, historycznego tematu, by podsumować, ale także zapowiedzieć to, co przed nami. A szykują się niezwykle emocjonujące chwile, nie tylko dla samych astronautów, którzy już w 2023 roku mają znaleźć się na Księżycu, a później być może także na Marsie. Szczegóły tego w rozmowie z ekspertem. Już za chwilę, proszę zostać z nami. Try to keep you close to me, but I got in between. Tried to square, not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. Stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different light, we rub our bikes into the sky. But now we call again. Time. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. Let us hold each other. Lonely water, lonely water. Won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river. Popularno-naukowej części naszego spotkania. Gościem jest dr Piotr Witek, Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry. Dzień dobry. Marsjański dron wzbił się w powietrze, wykonał pierwszy w historii kontrolowany i napędzany lot nad inną planetą. Śledziliśmy to wczoraj na żywo i tak na gorąco komentowaliśmy, no ale czekaliśmy na te ważniejsze informacje po wieczornej konferencji NASA. Panie doktorze, jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia. Niewątpliwie. To jest przełom, że po raz pierwszy udało się nam zrobić, stworzyć urządzenie, które jest w stanie latać nie tylko na Ziemi, ale i na innej planecie. To urządzenie samo z siebie jest tylko demonstratorem technologii, natomiast ta technologia, możliwość lotu w atmosferze Marsa bardzo przyda się nam w przyszłości. Czyli otwiera nam możliwości, drzwi do tego, co może się wydarzyć, bo sam lot, no jak można by powiedzieć, chyba nic spektakularnego. Patrząc z Ziemi, 40 sekund lotu, maszyna wzniosła się na wysokość 3 metrów, powróciła na powierzchnię planety, no ale to, jak mówimy, przełomowe. Co może nam dać to wydarzenie? Ingenuity jest robotem, który towarzyszy znacznie większemu łazikowi Perseverance i jest głównie demonstratorem technologii, jak wspomniałem, ale dzięki swoim kamerom jest w stanie także obserwować teren z perspektywy, która jest dla łazika niedostępna. Jest w stanie potencjalnie polecieć w miejsca, które są trudniejsze dla łazika, które mogą być potencjalnie niebezpieczne i zbadać drogę dla niego. Czyli wprost i w przenośni możemy powiedzieć, że to takie da nam inne spojrzenie na Marsa. Tak jest. Z innej perspektywy. To mogą być tacy zwiadowcy, zarówno dla robotów, jak i dla astronautów, którzy w przyszłości będą eksplorowali Marsa. Czyli i Ingenuity, i Perseverance to w sumie takie przetestowanie możliwości technologii lotu. No tu akurat mówimy o rzadkiej atmosferze Marsa. Tak, przede wszystkim to jest test technologii. W atmosferze Marsa w ogóle dość trudno jest się poruszać ze względu na to, że jest ona znacznie rzadsza niż atmosfera ziemska. Ma też inny skład i jest znacznie zimniejsza niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni tutaj przy powierzchni Ziemi. Akurat w trakcie tego testu panowały dosyć przyjazne warunki, to znaczy w ciągu dnia temperatura podnosiła się do przyjemnych minus 20 stopni Celsjusza. Natomiast noc na Marsie to już minus 70 stopni Celsjusza w tej porze roku. Także nasz dron musi sporo wytrzymać. Te skoki temperatury musi przetrwać dzięki własnym bateriom. Bardzo mi się podoba też taka narracja, to czego użył pan, panie doktorze, czyli nasz, czyli ludzkości, czy łazik, czy dron. Wiemy, że planowane są jeszcze 4 loty w ciągu 30 marsjańskich dni, czyli 31 dni na Ziemi. To będą bardzo podobne do tego wczorajszego? Prawdopodobnie będą coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej zaawansowane. Jak dotąd dron poziomie przemieścił się tylko odrobinę i to głównie ze względu na powiewy wiatru, które go poruszały. W przyszłości ma też latać właśnie na jakieś niewielkie dystanse. I to będzie taki zasadniczy test, który pokaże, na ile on się nadaje na zwiadowcę. Wiem, że stopień trudności tej misji jest dość duży, ale jeśli pan pozwoli, panie doktorze, to wrócimy do tego między innymi wątku stopnia trudności tejże misji marsjańskiej. Proszę zostać z nami. Oczywiście. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie tylko tutaj tańczę i zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Przypomnę, że naszym gościem jest dr Piotr Witek, Planetarium Centrum Nauki Kopernik. No właśnie, panie doktorze, z czego wynika ten stopień trudności? Wydaje mi się, że chyba chodzi o gęstość atmosfery czerwonej planety, bo wczoraj też troszkę o tym mówiliśmy, co no, śrubuje wymagania tego drona. O tak, Mars to jest inna planeta i nie należy o tym zapominać, mimo że filmy już pokazują ją czasami jako taki dziki zachód, który zaraz skolonizujemy. Atmosfera Marsa to właściwie sam dwutlenek węgla i jest go niewiele. Ciśnienie przy powierzchni planety jest znacznie niższe niż na Ziemi. Gęstość tej atmosfery to mniej więcej 1/100 tej gęstości, którą mamy na Ziemi. 1% gęstości atmosfery Ziemi, tak. Nawet chyba mniej niż 1%, prawda? Mniej niż 1%. W efekcie ten nasz dron musi operować w takich warunkach, jakby miał wzbić się w powietrze, będąc 30 km nad powierzchnią Ziemi. Także dlatego jego wirniki muszą obracać się bardzo szybko i musi to być bardzo lekka konstrukcja. Dron ma zaledwie niecałe 2 kg, a jego wirniki mają 1,20 m rozpiętości i obracają się z prędkością mniej więcej 5 razy większą niż wirniki takich ziemskich helikopterów, dronów, bo prawie 2500 obrotów na minutę. Tutaj jeszcze jest dodatkowe ograniczenie, żeby końcówka takiego śmigła nie przekraczała prędkości dźwięku, bo wygeneruje fale uderzeniowe, które mogą zakłócić jego lot. A, nawet tak, tego nie wiedziałem. No i dodatkowa też chyba trudność, że nie może latać nocą, tak? Bo w nawigowaniu tak. Pomaga obserwacja gruntu za sprawą kamer. Co jest najbardziej pociągające, pasjonujące, takie przełomowe dla pana w tej misji, w tym pionierskim locie drona, który wczoraj o tej porze śledziliśmy? Przede wszystkim chyba to, że otwiera perspektywy. Zwłaszcza, że łazik Perseverance wylądował już w niezwykle ciekawym miejscu na Marsie. To nie są te czasy, kiedy pierwsze sondy lądowały po prostu na tych terenach, które były równe i bezpieczne do wylądowania. Perseverance trafił do fascynującego krateru, który w przeszłości wypełniało jezioro, w którym są pozostałości delty rzecznej z osadów naniesionych przez wpadającą do krateru rzekę. I właśnie w pobliżu tego miejsca jest miejsce startu i lądowania właśnie tego helikopterka Ingenuity. W przyszłości będzie on mógł zobaczyć te niezwykłe formacje geologiczne, te nowe tereny z nowej perspektywy dzięki swoim kamerom i przekazać je nam na Ziemię. Z wczorajszej konferencji NASA też gdzieś wyłapałem, że kolejnym wyzwaniem będą wiejące na Marsie wiatry, bo to też niezbadane. Można oczywiście ten lot, bo wiemy, że testowano go też, odbywać w symulowanych na podstawie modeli komputerowych warunkach, ale to zupełnie co innego niż no właśnie w marsjańskiej rzeczywistości. Tak, tak. Te wiatry marsjańskie są, no nie poddają się symulacjom, bo to jednak jest zjawisko małej skali, a mogą być całkiem silne. Tak przeciętnie to prędkość wiatru na Marsie to jakieś 10 metrów na sekundę, czyli 36 km na godzinę, natomiast w porywach może być i 3 razy szybsza. A jak wiemy z obserwacji poprzednich sond marsjańskich, w niektórych porach roku tworzą się wiry pyłowe, które łazikom poprzednim nawet pomogły, bo zdmuchiwały pył z ich paneli słonecznych, no ale dla Ingenuity to one stanowią duże zagrożenie. Chciałem wrócić na Ziemię, chociaż wiemy, że ta wczorajsza chwila, te przygotowania, wiemy, że ten start był kilkukrotnie przekładany, to dla astronomów no taka chwila, że człowiek unosi się parę centymetrów nad Ziemią pewnie. Zdecydowanie. czekamy na kolejne loty marsjańskiego drona. Napędzany lot nad inną planetą, pierwszy w historii kontrolowany lot. No i więcej faktów wiemy dzisiaj też, wracając do tego tematu po wczorajszej konferencji NASA. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Piotr Witek, Planetarium Centrum Nauki Kopernik, był Państwa i moim gościem. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Sytuację komentują Państwo także i to, co wydarzyło się w ciągu tej godziny na naszej antenie. No dobrze, że pierwszy temat o fake newsach, no a później o tym, że dziewiczym locie na, a właściwie nad Marsem. No oczywiście odnosimy się do tego, co przeżywaliśmy wczoraj tak na gorąco, ale bardzo się cieszę, że i Państwo reagują. Przypomnę, mailowo trójka do trzeciej małpa polskiradio.pl, także smsowo 71335. No i jeśli mieliby Państwo tematy do poruszenia z takiej działki popularno-naukowej, może i też kosmiczne. Jesteśmy otwarci i zachęcamy Państwa do korespondencji. Co u nas po 13? Między innymi, no, będziemy wybiegać w przyszłość, ale także i wracać do przeszłości. Z takim, powiedział, nastawieniem sentymentalnym. To też gratka dla młodszego pokolenia, by poznać, czym żyli, no, można by powiedzieć, dziadersi 40+, no może i 50 nawet, więc okazja do tego, by kilku pokoleniowo próbował sięgnąć właśnie po to, o czym będziemy mówić po godzinie 13. No to zachęcamy. Za 7 minut o 13 serwis informacyjny Trójki, no a wcześniej kto się uczył grać na gitarze? Pierwsze chwyty? No to przypomnę. A, C, D, F, A, C, E, A, C, D, F, A, E, A. No to gramy. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce?